nodig. Het zal gaan om duizenden Nederlanders die eerst een formulier moeten invullen om teruggehaald te kunnen worden. Het Nederlandse marineschip dat door de Fransen is gevraagd mee te helpen met het beschermen van gas- en olietankers op de Middellandse Zee is al onderweg. En dat terwijl het kabinet nog moet besluiten of we echt meedoen, zegt defensieminister Jesselgus. Dat is een grote vraag. We moeten ook met de Fransen goed doornemen wat hun inzet is, wat zij van ons nodig zouden hebben, wat hun doel daar is. Die gesprekken lopen natuurlijk. Het marineschip was op de Oostzee, maar is voor de zekerheid dus al wel die kant op. Anders zou het te lang duren voor we het geval wel mee gaan helpen. Oud-CDA-leider Sybrand Buma is de topkandidaat voor het vicepresidentschap van de Raad van State, dat meldt de Telegraaf. De Raad van State is het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet. Buma is nu burgemeester van Leeuwarden, maar zou dus D66'er Tom de Graaf gaan opvolgen, die deze zomer stopt. En de kans dat je nu nog griep krijgt wordt kleiner, want de epidemie lijkt over zijn hoogtepunt heen. Het RIVM ziet dat er minder mensen met klachten naar de huisarts gaan. De epidemie begon 4 weken geleden. Huisartsen zijn nu dan weer opvallend druk met hooikoortspatiënten. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Lokaal kans op mist. En het wordt weer koud met voorstaande grond. Morgen, als de mist verdwenen is, wordt het weer een zonnige dag met in het zuiden zelfs 20 graden. En tot zover het 538 nieuws. En over een half uurtje meer. En dag, keer graag. Jelte. Er staan 60 files. De langste op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar staat tussen Hoevelaken en Voorthuizen 39 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Westerlee en de brug over de Bonervliet 52 minuten. En de A58 Utrecht-Zwolle tussen Maren en Amersfoort-Vathorst staat een uur file. Flitsers op de A1 tussen Amersfoort en Eemnes, daar staan ze bij 42.0. Op de A2 Maastricht-Echt bij 251.4. En op de A2 nog een melding, maar dan tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.5. De A12 Zoetermeer-Gouda bij 19.4. Op de A12 Gouda-Zoetermeer bij 20.9. De A16 Breda-Dordrecht bij 42.5. En dan flitsen we op de A27 tussen Almere en tussen Hilversum en Almere, het zijn er ook een heleboel, bij 107.6. De A30 Ede-Barneveld 19.9. En de laatste op de A44 tussen Wassenaar en Nieuw-Vennep bij 9.8. Bij Transavia weten we, de vakantie die is al duur genoeg. Aquaparken voor tickets 200 euro, please. Zei hij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed en voor een betaalbare prijs. Niet normaal, gewoon Transavia. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Plastase nachtkastje. Onze je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Ook niet normaal gewoon bij Transavia. Tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek nu al vanaf 48 euro op transavia.com. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 CO-pads, 2 zakken voor maar €10,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. 538. Vanaf volgende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met de jacht op €100,000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. De 538 Vijf uur, welkom, de middagshow met Dua Lipa en Sean Paul. Zo direct, eerst Ellen Walker. Radio 538. Walker en Heartbreak Melody in de middagshow op 538. En jawel, jawel, jawel. Ja. We gaan het weer doen. De baannaam. Barabaram. De baannaam. Barabaram. De baannaam. We konden gisteren eigenlijk niet anders. Toen wij hoorden dat de CEO van McDonald's, dat die Hamburger heet. Ja, mevrouw Hamburger. Zoe Hamburger. Ja, ja. Goed, dat wakkerde bij ons wel alles aan. Ja, ja. We zijn ooit eens in 2020 begonnen. Henny de Haan van de pluimveesector won toen de baannaam. We hebben ook nog Ferry Kok gehad. Ferry de Kok, moet ik zeggen. Je raadt het al, hij is kok. Op een ferry. Geniaal. Die was ongelooflijk, Ferry de Kok. En mag ik je even horen voor de laatste winnaar, de winnaar van 2025, baannaam 2025, dat is Farad! Farad! Goedemiddag. Farad met de fietsenwinkel. Zeker. Ja. Zo leuk. Ja, hoe heb jij het gehad het afgelopen jaren met die titel van de baannaam 2025? Nou, bizar. Ik heb nog steeds tot de dag, tot en met vandaag, hoor ik nog steeds mensen van, hey, heb jij nog wat, je bent toch die vader van die baannaam? Dus dat is echt prachtig. En weet je wat heel mooi is? Ik was natuurlijk net, het was net voor Koningsdag. En ik was Koningsdag was ik naar bij onze zwijnrug in het pleintje gegaan. En daar waren allemaal gasten, wat gedronken, gezellig en noem maar op. Ik werd gewoon opgetild en Farad. Ja, dus dat is echt prachtig. Oh, ja. Geweldig. Maar je bent zo'n goede winnaar geweest. Ja. Heb je een fietsenwinkel en heet je Farad? Ja, ik krijg nu weer een glimlach op mijn gezicht. Die maar, is zo goed. Nou, leuk Farad, toch? We bellen je wel even. Kijk, het is namelijk, ja, dat is altijd een beetje moeilijk om te zeggen, maar het is een wisselbeker die we hebben je gegeven vorig jaar. Dat meen je niet. Hebben we hem iets gegeven? Nee, geitje, was een beker. Ja, hij heeft een hele mooie plekje gekregen. Oh, jij hebt hem ook gekregen? Oh, gelukkig. Tuurlijk. Waar staat hij? Staat hij mooi in de winkel daar? Hij staat in een voor, als je binnenkomt, gelijk aan de voorkant, staat hij netjes. En het, ja, je zou echt niet geloven, maar ik heb echt regelmatig dat mensen zeggen, ben jij dat? Ja, wat leuk. En ik kom wel eens op de beurzen van de fietsenwinkels. En dan horen ze opeens Farad, en dan hoor ik dan een andere fietsenmaker zeggen, ben jij degene die de 15-8 baan aan het komen? Ja, dat is prachtig. Wat leuk om te horen. Maar we willen dus dit jaar ook weer gaan doen, Farad. En mag ik weer meedoen? Nee, geef anderen ook een kans. Ja, zo is het. Nee, jij bent dan, jij draagt dan de titel voor 2025. En dan gaan we voor 2026 weer een nieuwe baannaam zoeken. Kijk, spannend. Ik ga het volgen. Leuk. Nou, als er dan mensen zijn die een beetje twijfelen, Farad, en denken van, ja, zou ik hier dan wel aan meedoen? Of is het leuk als ik door iemand opgegeven word? Superleuk. Ik zou zeggen, zeker meedoen. En vooral mensen die meeluisteren, die als ze iemand kennen, ja, geef die dan lekker aan. Want ik heb zelf mezelf niet aangegeven. Ik vond het heel leuk dat er echt meerdere geweest zijn die mij hadden opgegeven. Ja, dat klopt. Precies. Geef iemand aan als jij iemand kent of iemand weet die een naam heeft die verdomde goed past bij het beroep dat hij doet. Een baannaam heeft. Dus dan kan je het gewoon sturen naar de 538-app. Helemaal gratis. En dan lezen we dat. En dan gaan we diegene eens even bellen. Ontzettend leuk om jou te spreken, Farad. Ik jullie ook. En nou, we zien jou wel als inderdaad we dan de winnaar voor 2026 bekendmaken. Het is misschien leuk als je even langs komt. Ja, leuk. Toch? Ja, zeker. Zeker. Zeker. Farad, dank hè. Bedankt. Doei. Fijne uitzending. Doei. Oké, dus dit is de grote oproep, mensen. Ken jij iemand, weet jij iemand met een baannaam? Dat is die een baan heeft, die verdomde goed past bij de naam die hij heeft. Of andersom, kan natuurlijk ook. Ja. Laat even van je horen. Laat even weten of je zo iemand kent. Dat kan een Theo Griep zijn, die huisarts is. Victor Maagd, die is pastoor. Ja. Ja, die was ook mooi, ja. We hebben ook een Jelle Ruis gehad. Die was geluidsadviseur. Dan heet je Ruis. Maar het kan toch vaak haast niet? Nee, maar het bestaat. Het bestaat niet. Weet je zo iemand? Weet je iemand met een baannaam? Een naam die past bij het werk dat hij doet? Laat het ons even weten door een berichtje te sturen in de 538-app. We gaan weer beginnen. De baannaam. Barabaram. Barabaram. Dus laat het ons even weten. weten in de 538-app als je iemand kent met een bijnaam. White bandit, won't you take me home? Everything is broken here, but with you I am home. Everything you touch turns into gold. So put your hand in mine and watch me shine, shine, shine. 'Cause the thing I love. Mental sand at the gap. A piece of game, I'm in love with your chat. Watching every step of the paper, the way you got. Stain in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give you this love. If not, dig the way you move. Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby, you. Baby, I'm like Gotti. It's how if not, dig the way you move. That's why I wanted to get to you. And I would not lie, come baby, you. Moves how if not, dig. No lie. Tell you never meant to. Control of me, it's the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, if not ties, pulling out the one, it's alright. I know what you want, it's the vibe. It's gonna be lit tonight. No lie, no lie, it's gonna be lit tonight. No lie, no lie, no lie, no lie, no lie, no lie, no lie. Let me bone it and let me own it, my girl. Give you all the style that I have myself. I see what baby girl, that's my word. Give it a good loving, that's it preferred. You deserve it, so don't be scared. Is it not the way you move? Let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. Control of me. hier nog uit de puzzel van Anoniempje gekomen gisteren. Betrapt op een scheef om 7:15. Die had een verhaal. Dat hield niet meer op. Dat was een behoorlijke kluif inderdaad. Nou. Dat begon al bij de eerste zin dat ik dacht, hoe? Ja, mevrouw en ik waren wel uit elkaar, maar toen ze even kwam... Onverwachts was ze weer terug. Met kinderen. Ja, ja. Die bleek dus in zijn slaap een telefoon, zijn eigen telefoon, voor zijn gezicht gekregen te hebben. Om met de gezichtsherkenning die telefoon open te krijgen. Wat ook knap is, dat als je slaapt, je ogen dicht zijn, dat de gezichtsherkenning reageert. Alles daar gebeurt. Hij had ook soft SM-filmpjes. Ze hebben geleerd nu wat soft SM is. Zijn vrouw heeft dus die telefoon van hem open gekregen... door hem voor zijn gezicht te houden terwijl hij sliep. En daardoor kwam ze achter allemaal filmpjes... en kwam ze erachter, die gaat vreemd. Ja, betrapt op een scheve om 7:15. Anoniempje vertelde zelf wat er was overkomen. Straks om 7:15 hebben we natuurlijk ook weer betrapt op een scheve. En mocht jij nou iemand betrapt hebben op vreemd gaan... of ben je zelf een keer heel origineel betrapt op dat je vreemd bent gegaan... en je hebt een verhaal, wil je het ons vertellen? Want om 7:15 hebben we elke dag een plekje, ook zometeen. Laat even van je horen. Je moet even betrapt of scheve sturen in de gratis 538-app... en dan bellen we je terug. Till I Come, ATB. Hele middagshow hier op 538. Even voor 6:30. Betekent dat wij zo meteen het nieuws hebben, Iris. Wat heb je mee? De uit de hand gelopen grap van Jenning de Bo. Herken je dat gevoel? Je hoort een bekende stem. Impact. Twijfel je? Of weet je het meteen? Wij gaan voor Camille Meijersonne, de zanger van Son Jeu. Goed. Nee. Zet vanaf volgende week je oren op scherp. Want de jacht op de prijzenpot van 100.000 euro barst weer los. De 538. Stemmenjacht. 10 koffers. 10 stemmen. En 100.000 euro. Speel mee. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.

warme 20 graden. Oh. Weet je ook zo leuk, want nu is het, wat is het, rond de 16 graden was het vandaag. Yeah. Maar ik weet dat je gewoon, als het straks hoogzomer is, doe je met dit weer waarschijnlijk straks weer een trui aan of een jas, omdat je denkt, oeh, het is een frisse dag, ja, weet je wel. Ja. Want nu denk je, alles klopt, uit. Ja. Korte broek, ja, zwembroek, ja. Ja, Hawaii shirt. Lekker hoor. Verkeer dan, Jelte. Er staan 66 files. Het is druk voor een woensdag. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn staat voor Stroe 38 minuten. A28 Utrecht-Zwolle voor Hoevelaken 33 minuten. De A32 Heerenveen-Leeuwarden voor Leeuwarden-Zuid staat een half uur. En flitsers zijn er ook op de A1 Amersfoort-Eemnes bij 42.0. Op de A2 Utrecht-Den Bosch, daar staan ze bij 94.2. Op de A2 Maastricht-Echtaan flitsen bij 249.0. En op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 20.9. De A20 Gouda-Rotterdam 39.5. A27 Hilversum-Almere bij 107.6. A58 Goesbergen op Zoom bij 138.1. En de laatste op de A73 tussen Venray en Venlo bij 61.2. Het is 6:03. Iris is hier. En ze praat ons bij. Goedemiddag. Nederlandse militairen die op missie zijn in het Midden-Oosten worden niet teruggehaald. Dat zegt defensieminister Jesse Rus. Het gaat om enkele tientallen militairen die meedoen aan missies in bijvoorbeeld Israël, Bahrein en Libanon. Ze hadden zich ook al voorbereid op een conflict. De Iraanse raket die Turkije eerder vandaag onderschepte zal artikel 5 van het NAVO-verdrag niet activeren. Dat zegt de Amerikaanse minister van Defensie, Hegseth. Artikel 5 houdt in dat NAVO-landen een aanval op één lidstaat beschouwen als een aanval op alle lidstaten. De zeespiegel langs de kustgebieden staat veel hoger dan gedacht. Het verschil kan oplopen tot een meter, ontdekten wetenschappers uit Wageningen. Daardoor zijn de kusten wereldwijd kwetsbaarder voor de zeespiegelstijging dan eerder werd berekend. Martijn Lakemeijer, de acteur uit de serie Maxima, die moest kilo's aankomen voor zijn rol als koning Willem-Alexander. Hij hoefde van de regisseur geen exacte kopie te zijn, dus geen make-up of protheses, maar hij moest dus wel zo'n 8 kilo erbij aan eten om in ieder geval iets dichter bij het bestuur te komen. Dat de baas tegen je zegt, ja, hey, zou je één ding van mij willen doen? Kom even 8 kilo aan. Het is wat meer. Ja, de kilo's waren na het draaien van het nieuwe seizoen er wel snel weer af, zegt hij. Jutta Leerdam en Jake Paul die zijn op vakantie na een drukke periode van de Olympische Spelen. Op Instagram delen ze filmpjes dat ze aan het hiken zijn. Waar ze precies zijn, dat wordt niet helemaal duidelijk. Is Jutta dit jaar zwanger? Kleine voorspelling? Ik zat namelijk een podcast te luisteren van Jake Paul en zijn broer. En hij zegt het gewoon hardop daar. Ja? Ja. Ja, dan hebben ze kom nu bij mij hier wonen op dat eiland daar in de Caribbean ergens. En nee, we gaan nu kindjes maken. Maar je zou het kunnen zien of ze al zwanger is. Want ze staan de hele tijd alleen maar met die energy drinks van hem. En die zijn ze aan het zuipen. Zodra ze daarmee stopt, weet je dat ze zwanger is. Goeie. We hadden het er van de week al over, hè. Jenning de Bo en Joy Beunen hebben geen vakantie. Die gaan volgende week namelijk het tegen elkaar opnemen op de 3 kilometer. En dat begon eigenlijk als een grap, vertelt Jenning vandaag. Hij had namelijk een grote mond. Bij de wereldbeker in Insel in januari zei Jenning voor de gein tegen Kjeld Nuis dat hij zijn vriendin Joy best zou kunnen verslaan op die 3000 meter. En dus gaat het nu echt gebeuren. En of hij hoop heeft? Nou, hij zegt, zelfs mijn coach gelooft niet dat ik Joy kan verslaan. Wat een grote mond gehad. Ja, heerlijk. Goed verhaal dit. Ja, vind ik ook leuk. En ook heel leuk van Kjeld dat hij gewoon heeft gedacht, oké, dit ga ik toch vertellen. Dat gaan we regelen. Ja, dat gaan we regelen voor jou. Echt, hoor, ik hoor het al van, nee man, dat kan je echt niet. Jawel, ik denk echt, ja, maar doe dat. Heerlijk, we gaan het zien. Hij gaat schaatsen. Het is het volgende week al. Ja, volgende week. Geweldig. Eerst dank. Graag gedaan. We will find a possible to tame. Like oil in the ocean. No way to put out the flame. We were just around. Oh, and it was freedom you hold me. elke keer voordat ik dan ging stappen, dan moest dit nummer op. Keihard. En dan was ik er helemaal klaar voor. Maar ik kon er niet meer tegen. Maar nu, geweldig. Major Lazer, DJ Snake en Lean On in de middagshow hier op 538. Waar we weer alle verhalen gaan verzamelen. Ja, het vreemdste wat je ooit mee hebt genomen in een, zeg maar, beschonken toestand. Ja, de baas van dit radioprogramma. De hoofdredacteur van dit radioprogramma. De radioregisseur van dit radioprogramma. Die heeft wel eens een schildpad meegenomen. Top. Ja. En waar treffen die dan 's ochtends aan? Nou, hoe dan? Hè? Ja. Maar dat heb je dan. Dan kom je wel eens bij iemand thuis en dan hangt daar een verkeersbord. Ja. Ja. En dat je zegt, kom je naar dat verkeersbord? Ja, avondje stappen, een paar jaar geleden, dronken. Een verhaal van een discotheek in Amsterdam. Die kreeg ooit met een briefje erbij het pinapparaatje terug. Met daarbij het briefje van, joh, sorry, ik was gisteravond zo dronken. Ik dacht dat het mijn telefoon was. Nee, ja, die heeft iemand teruggebracht. Ik hou er toch van. Het lijkt me als een heel goed idee. Zo van dat je denkt, dit moet mee. Ja, wat heb je wel eens meegenomen na te stappen? Ja. In een dronken bui. Wil je ons bellen? Als je een verhaal hebt, willen van... Ik wil ook weten, heb je het teruggebracht, moeten brengen? Of staat het nog ergens trots in je huis te pronken? Ja, wil ik ook weten. Ja. 0909-3000-538. Heb je wel eens iets meegenomen? Iets vreemds na het stappen? Nadat je iets te veel gedronken had? Bel ons even, want we willen van iedereen alle verhalen hebben. 0909-3000-538. Of laat het weten in de 538-app. Dus heb je na het stappen in een dronken bui wel eens ergens iets meegenomen? Misschien heb je het nog wel. 0909-3000-538. Bel graag. Of laat het even weten in de 538-app. Gaan we alle verhalen verzamelen. Dit is de middagshow. 538 en Justin Bieber. Throwing petals like, do you love me or not? Head is spinning and it don't know when to stop. You said forever, babe, did you mean it or not? Hold on, hold on. Leave me on red, babe, but I still get the message. Instead of a line, it's three dots, but I can connect them. And if it ain't right, babe, you know I respect it. But if you need time, just take your time. Honey, I get it, I get it, I get it. Way you got me all in my head. Think I'd rather you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you again. Blowing kisses like, will you catch them or not? Cupid with arrows, babe, I'm just shooting my shot. If I could get in, drop me a pin, hop in the and come over. Don't wanna be friends, just in the skin. I wanna get closer, closer, closer. The way you got me all in my head. Think I'm better you in my bed. Whatever it is, you know I can take it. I'm counting the days, how many days till I can see you. Fuels, you're in a fire. One hand to the heart, one want to change. And I believe that it's not too late. Cause the hope that's burning in your eyes makes me want to start a fire. One hand to the heart, one to the sky. Together we can change the tide. Open your heart with an open mind. The truth is waiting to be found. If you believe it, could you believe it? If you believe it, could you believe it? If you believe it. Steve, believe it in de middagshow van 538, waar we alle verhalen gaan verzamelen. Ja, we willen graag van jou horen wat nou het vreemdste is dat je mee hebt genomen na het stappen. Rogier! Ja, hey, goedemiddag. Hey, wat heb jij meegenomen na het stappen? Ja, dat bij een wegafzetting een keer zo'n lamp wat dan aan en uit gaat. En dat vond ik heel leuk om mee te nemen en op je kamer te zetten. Alleen, dat ding gaat altijd 's nachts aan. Dus, ja, dan ben je snel klaar. Twee nachten niet geslapen. En toen maar weer teruggegaan en het ding weer opgehangen waar ik hem gevonden had. Ja, wat mooi. Dankjewel, hè. Walter! Hey, goedemiddag. Hey. Hey, wat heb jij wel eens meegenomen na het stappen? Een paard. Nee. Nee. Wij zijn na het stappen kwamen we door de binnenstad gelopen. Ja, het is geen echt paard hoor. Maar dat was een etalagepaard waarvan de helft binnen in de etalage staat en de andere helft buiten. En die hebben wij van het raam losgetrokken en door de binnenstad gesjouwd en bij ons op het studentenhuis neergezet. Oh, wat geniaal. Echt niet leuk voor die winkelier. Nee. Maar in je studentenhuis mag het mooi. Ja, het mooie is, die is ongeveer een half jaar bij ons in de kelder gestaan, waar we af en toe feestjes gaven. En na een half jaar toen kregen wij een brief in de bus of wij dat paard hadden en of we hem toch wel terug wilden gaan geven. Dat hebben jullie braaf gedaan vervolgens. Ja, we hebben hem netjes teruggegeven. En we hebben nog een mooie kortingskaart gekregen ook voor de winkel. Thanks Walter. Patrick. Hey, goedenavond. Hey, wat heb jij wel eens meegenomen na het stappen? Een spoorbom van een van een treinovergang, zeg maar. Nee. Ja, die lag de volgende dag lag nog netjes voor de huis. Maar we moesten hem wel de volgende dag terugbrengen voor de je hebt hem over zo'n slagboom dat omhoog en naar beneden gaat. Ja, ding, ding, ding, ding. Ja precies. Precies, dat dus. Dat is. Dat is gevaarlijk ook. Oh. Dat kon wel heel gevaarlijk zijn, ja. Ja, precies. En netjes teruggebracht. Ja, we moesten terugbrengen. Ja, we kregen wel een bezoek van de politie om het terug te brengen. Want we stonden duidelijk op de camera. Ja, we stonden op de camera ook. Oh, dankjewel Patrick. We hebben nog wel keurig geslaaid bij het meenemen trouwens. Dat was nog wel aantoonbaar. Ook nog, ja. Dankjewel, hè. Hey, tada, hoi. Hoi. Fleur. Hi, goedemiddag. Wel eens iets meegenomen na het stappen? Ja, met een groepje in Duitsland hebben we na een roeiwedstrijd. Sommigen ook van die grote vatten wijn met een blad erop. Dus dat is dan een soort bartafel. Die is dan 2 kilometer meegerold. En die hebben we uiteindelijk meegenomen in de bus. Dus die staan nog steeds op de vereniging. Fleur, dankjewel. Michelle! Ja, hoi. Wat heb jij meegenomen na het stappen? Ja, nou, we hadden een avondje gewerkt in de kroeg en mijn neefje fietste naar huis en hij heeft een kip gestolen. Hoe dan? Een echte. Nee. Ja, vraag het me niet, maar de grap van het verhaal is dat hij nu het huis heeft gekocht van de persoon waar hij die kip nu gestolen had. Oh, wat goed. Dus hij woont nu in het huis van de kip. Wat goed zeg. Michelle, dankjewel. Ja. Doei. Doei. Patrick, je bent de laatste. Wat heb jij wel eens meegenomen na het stappen? Nou, goedemiddag. Tot mijn verbazing werd ik wakker na een wild weekend drinken. En wat gebruiken. Nou, je kent het wel natuurlijk. Uh-huh. Ja, natuurlijk. En weet ik een beetje half van me af, ik denk dat hoor ik toch van rare geluiden. Staat er een geit in mijn slaapkamer? Nee. Nee. Wat goed. Nee. Ja, in de slaapkamer? Ja, ik sliep op zolder bij mijn ouders. Met zo'n schuifdeur zeg maar naar de zolder. Dus mijn ouders die leven beneden, die hebben een slaapkamer beneden. Ja, die hebben helemaal niks gehoord. Ook helemaal naar zolder is dat bezig. Hoe heb je hem dan boven gekregen? Ik heb geen idee, ik weet niet eens hoe ik thuis ben gekomen die nacht. Maar jij hebt ergens vrienden gemaakt onderweg met een geit en die heb je meegenomen? Ja, we gingen met een groepje naar huis, dat weet ik alleen nog. En ja, hoe dat beest uiteindelijk op mijn kamer is beland, geen idee. Maar ja, het was wel leuk. En dan, want dan heb je, ja, dan heb je een geit. Iemand mist een geit in, ja, in de omgeving. Ja, nou, we hebben netjes, of in ieder geval, ik heb netjes de dierenambulance gebeld. En de beest op laten halen. En wat, ja, zei die tegen die, jou? Hoe komt het nou? Ja, hoe krijg je dit nou godsnaam in je huis? Ja, waarschijnlijk pillen. Of lopen, ik heb geen idee. Dus, ja, en dat je dus ouders denken, nou, hij heeft een meisje bij zich. Ja, ja, ja, ja, heeft een beetje gekke geluiden. Ja, ja, dat zou een rare mekker zijn, ja. En is het thuis van het beestje gevonden? Ja, dus uiteindelijk is hij gewoon bij de boer weer terechtgekomen, inderdaad. Dankjewel. Jeetje. Fantastisch. Patrick, wereldverhaal, dankjewel. Ja, dankjewel, hè. Het is een middagshow, Tweeters Down.